سورة الأنعام درس نمبر 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا لله أو غرزوا الذي ألا لرى مما داغسنا زرأ من الحرثهم چپیدا کری دی د فصلنا والانعام او د سارونا نصیبا حصه فقالوا نویدی هذا لله دا ایسه دا الله د پاره دا بزعمهم په خیال د دی باندې وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د برخې د خاوندانو ایسه ده فما کان لشرکائهم نو آغا چی بوا د پارا د برخی خاوندانو د دوی د شریکانو د دوی فلا یصلو الی اللہ نو آغا با نرسیگی اللہ تعالی تا وما کان للہ او آغا چی وبا اللہ تعالی لرا فهو یصلو الی شرکائهم نو آغا رسیگی شریکانو د دوی تا سا اما یحکمون بته آغا چی دی حکم کئی. تده آیات کریمنا دو دویمی سے دویم باب شروع شو رنبه باب ختم شو چی پاگی کی پینزو امورو یو ردو پا تحریمات لغیر اللہ بانده چی تحریم العباد او دارنگی ردو په نزور د غیر الله باندې چې نزور العباد ورته ویل شي 118 او 119 نمبر آیات کې. دویمه خبره د تیر باب ترغیب الی القرآن 126 نمبر آیات کې بیان شو. 126 نمبر آیات کې فرمایل و هاذا صراط ربک مستقیما دا د غلار دا الله تعالی نیغا لارې قرآن کریم ته ویلې ده. نو ترغیبو د پاره د قرآن ترغیبو د پاره د الله تبارک وتعالی د دې کتاب. او درېمه خبره هغه پنځمه او شپږمه عقبه چې شپږ عقبې ذکر شوې او هر یو عقبه په لفظ د کذالک سره ذکر شوه او هر یو عقبا چې څوک د الله د دین خدمت کوي نو په هغه به دا نمونه مشکلات او امتحانات راځي. نو دا شپږمه او پنځمه او شپږمه عقبه 123 129 نمبر آیات کې ذکر کېده. څلورمه خبره زجر بالانکار الرساله د پیغمبر نه انکار کول او پاغه زورنه. او پنځمه خبره دا 130 نمبر آیات کې ذکر کیده. او پنځمه خبره تخویب اخروی د اخرت یره 135 نمبر آیات کې. نو دا غړومبه باب او دی کې پنځه خبرې وي. اوس د دې آیات نه چې دا موږ اوس تلاوت کو د دې آیات نوالی تر دې 150 نمبر آیات پورې او پدی کی اومه ها پینزه خبری ذکر کیگی. اول زجر او رد پا نزور العباد معنی 136-137 نمبر آیات کی او تحریم العباد 139 او 140 نمبر آیات کی. دارون بای خبره. دویمه خبره ذکر کی دلائل اقلیع 141 نمبر آیات کی. دریمه خبره ذکر کئ طلب د دلایلو د مشرکینو نه 143 نمبر آیات کې. سلورمه خبره ذکر د تحریمی قهری په یهودیانو باندې او د هغه ذکر 146 نمبر آیات کې ذکر کړي. او پنځمه خبره رد په دلیل باطل باندې د مشرکانو د هغه چې کوم باطل دلیل و پاغی باندې رد کړي 148 نمبر آیات کې. نو اوس راځو لومبۍ خبرې ته. او لومبۍ خبره څه ده؟ رد په نذور العباد باندې. نو فرمای وجعلوا لله وغرزوا لدي الله لرا مما دا غسنا زرعات پیدا کړی دی الله تعالی من الحرث دو پسلوننا د پسلنا والانعام او د سارونا د مشرکانو مختلف قسم کباحتونا او خرابای دی. مشرکانو به نظر نیاز کو او برخه به ور کولا. نو یو برخه به غی د الله تبارک وتعالى د پاره نظر کولا او بل برخه به غی د چا د پاره نظر کولا د خپلو اغه نمونه چې په هیڅ حکم د غی شکلونه جوړ کړو د بوتانو د نیکانو خلکو وی د غی روح دې ترازی او مونږ دې ته وایو دې زمونږ د پاره الله ته وایي. نو د غی په نوم باندې به یو برخه ور کولا. نو د دې کباحت او خرابۍ ته وګوره چې کله به یې وکتیدل چې د الله تبارک وتعالی حصه به زیاته وه چې د الله په نوم به یې کمه ورکړې وه. نو د هغې نه به یې راواغسته او د خپلو شریکانو سره به یې کېښودې ده. وایي الله خو صبر کوي خو دې صبر نه کوي. دې سه اټک اکټک دی هسې نه چې نقصان راته راورسي. نو د هغې قدرت یې د الله د قدرت نه زیات ګڼه. او یا د هغې په زړه کې د الله تبارک وتعالی د عبادت لپاره هغه تابعداري چې کوم دی نو د خپلو هغه د باطلو الهو چې هغې وله نومونه ایښي وو د هغې سره یې چې کوم دی نو د عبادت مینه او محبت د الله تعالی نه زیات و. او مطلب به یې دا و چې الله خو صبر کوي خو دې سره اډو صبر شته نه او ایک دم تکلیف پر راته راورسي نو د الله دې سې نه به راواغسته هغې سره به یې وله کېښوده. وی الله په ډېره څه کوي. او چې کله به د هغې د برخې د خاوندانو حصه زیاته شوه او د الله حصه به کمه وه نو بیا به یې د هغې نه نه راغستېده چې نه یاره زموږ حضرات خفه نه شي. که دې د حصې نه موږ راواغسته نو که دې زموږ نه خفه شو نو بیا به موږ ته ډېر غټ تکلیف راورسي. نو د هغې ذکر کوي. نو دې ته څه شي ویلی شي؟ رد په نذور العباد باندې چې تاسو هغه کار کوئ چې د هغې دانه نه د الله تعالی په دین کې څه دلیل شته. اوس خپل ملک ته وګوره. په خپل ملک کې وګوره چې ستا په ملک کې څومره سنګان څومره پیسان د غیر الله په نوم باندې خلک بوزي او د عرس په ورځ باندې تاسو ته پته چې هغه باقاعده په دیوالونو باندې هغه پوسټرې چاپ شوې لګېدلي او په هغې کې لیکلي چې نن د پلانکوي بابا عرس دی. هلته چې لاړ شي مختلف قسم علالې مختلف قسم نظر و نیازونه هغې ته مخېته کېږي. او مطلب یې دای چې دی د دې نظر او نیاز په ورکولو باندې د د چې زمونږ په مال کې کوم خیر او برکت دی دا د دې وجه نه دی. که موږ دا ورنکو نو زمونږ د مال خیر او برکت دا به زمونږ نه اوچت شي. ورشه وګوره په پنجاب کې خلق پی داسې دی دا خو زمونږ الحمدلله په پښتنو کې څه ناڅه لکه د شرک او د دې خبرو څه ناڅه شعور الحمدلله څه کار شوی دی محنت شوی دی. په هغه ځایونو کې تاسو ورشه وګورئ چې هغې څه څه کوي او نن هم انشاءالله راتلونکي درس کې د دغې مشرکانو هغه نورې خرابۍ او قباحتونه بیانیږي چې زمونږ په معاشره کې مشتی. نو د دې وجې نه دا هغه معاشره ده چې د مشرکانو قباحتونه او د هغې خرابۍ او په دې باندې رد کوي چې تاسو دا کم کار کوئ دا نه د دې دین اجازت ورکوي. او که تاسو وایئ چې موږ د دین ابراهیمي دعوه کوو من د اسماعیل علی السلام او د ابراهیم علی السلام په دین معنی وو، نو هم په هغه دین کې د دې خبرې اجازت نه وو. آسماني دین چې څومره دی په هغه کې بغیر د الله تبارک وتعالی نه د بل چا د نوم دپاره، که پرشته ده، که پیغمبر دی، که ولی دی، که بزرگ دی، که پیری دی، که انسان دی، که جمادات دی، که نباتات دی، که سیندونه دی، که کواکب دی، که غرونه دی، که نور دی او که سپوږمۍ ده، که هر یو څیز دی، ټول څه شی دی، ټول مخلوقات دی په خپل خپل خدمت کې الله لګولی دی، خپل خدمت نه معمولی اخوا دی خوانه شي کېدی. هغه د الله تبارک وتعالی مخلوقات دی، نو آیا خلق را لګي او د الله د مخلوق په نوم باندې او بیا داسې مخلوق چې د دنیا نه الله تبارک وتعالی ختم کو، قبر ته وردن نه شو، خاورې دې پې واړولې، مال دې ولې تقسیم کو، ښځې سره څلور میاشتې او لس ورځې پس که چرې بچې په خیټه نو، او که بچې په خیټه و چې بچې وشي ښځې سره چې کوم دی نکاح کول جایز و، که غټ نه غټ بزرګ و، نه خو تا ولې ښځې سره بل له نکاح وتړه، مال دې ولې تقسیم کو، او په منونو خاورې دې پې واچولې، او اوس وایي زما بابا لا د څوکه نو، اوس زما بابا لا د پیر بابا، اوس زما بابا لا او د علي اجويري رحمت الله علیه، مختلف بابا ګاندي خلکو له نومونه ایښي دي، د هغې په نوم باندې دا څیزونه ورکول دا شرک دی، په هغې باندې رد کوي. وجعلوا لله وغرزول دي الله لرا مما دا غسنا زرعا چې پیدا کړي دي من الحرس د فصل نه والانعام او د سارونا د الله د نوم نه علاوه، که هغه فصل وي، که هغه غله دانه وي، که هغه میوه وي، که هغه ساروي وي، که هغه نور سي، عبادت صرف د یو الله تعالی حق دی، که مالی عبادت دی، که بدني عبادت دی، ټول عبادتونه به بل چا نه د دې وجې نه چې سلام کوئ بالکل داسې کوئ، بالکل د کویت باچا دی ولی نه دغکسې ورته سلام کوئ چې ته سر ټیټ نه کوي، بالکل سر چا ته ټیټ نه کوي، تا له رزق څوک در کوي؟ ها د دې کویت باچا که چېرې ته مزدوري ونه کړي تا له به رزق در کړي؟ په الله یقین وکړه که دوه ورځې دلې در کوي. اهدارنګ چې کوم دی دا څوک دی؟ مالدار دی، دی به ته زر سر ښکته کړي لورې نه به ونه ځي، یا چې کوم دی په حکومت کې څه شی دی؟ و ظالمه تم بنده دا هم بنده دی، هغه له هم الله ورکوي، تا له هم الله در کوي، ستا دومره اعتقاد کم شو چې اوس ده ته زه سر ټیټې کوم چې یاره د ده عزت زه کوم. په دې کې عزت نشته، عزت په اخلاقو کې دی، عزت په ښکلې خبره کې دی. عزت چې کوم دی، کوم قانون چې جوړ شوی هغه د اسلام نه خلاف نه، د هغې په منلو کې عزت دی. نو ته ولې کړې د چا د مالدارۍ د وجې نه ته چې کوم دی سر ورته ټیټای؟ کا بدني عبادت دی، کا مالی عبادت دی، بغیر د الله نه بل چا لپاره نشته. نو فرمای چې د فصل نه او که د سارو نه دي، چې کله هم د دې نظر نیاز یا خیرات کیږي، صدقه کیږي، د چا په نوم به کیږي؟ د یو الله تعالی په نوم. نصیبا نیس نو دی بسوي فقالوا ویل بدی هذا لله، دا د پاره د الله دی، بزعمهم په خپل خیال د دی باندې، په خیال د دی باندې، وهذا لشرکائنا، او دا زمونږ د برخې د خاوندانو دی. سی به کې خو دی د ایسه د الله شوا، د ایسه د برخې د خاوندانو شوا. فما کان لشرکائهم، نو هغه چې وبد شریکانو د دوی د برخې خاوندانو دی، د بابا په نوم، لکه زمونږ چې قبر لوسی شي یا د عرس پر زمانه چې کم دینو التا حلالی کیږي، نو سبه فما کان لشرکائهم، نو هغه چې وبد شریکانو د دوی د پاره، فلا یصلوا الی الله، نو هغه نرسیږي الله تعالی ته. چې کله د شریکانو د پاره به عیسه پوه شو چې دا زیاته ده، نو د هغې نه به نه راغسته چې د الله د عیسې سره کی، حالان کې الله تبارک وتعالی خدا اړو جایزه کړې نه ده چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باړو ورکوئ نه، خو په هغه روحاني کې هم غټ نه غټ روحاني ده چې د الله تبارک وتعالی ذات کم ګڼل او بل طرف ته د برخې خاوندان غټ ګڼل. پا گناہ کی گناہ ول خود دی اجازت نیشتے دا اللہ پا دین کے چھتا بغیر دا اللہ نا دا بلچا دا پارا نظر نیاز ہوکے او چی غیب کو نو پا غا نظر نیاز کی زیادے دا چی اللہ تبارک و تعالی نخپل ازراد چکم دے اغا پا تکلیف او پا مصیبت کی را رسیدو کی غڑ گانل دا سمر دا بیوکوبتیا خبر دا ننوما ہاں اغا خلق چی غید اللہ تبارک و تعالی سر دغی دا برخی خواندان نیولی دی او زان تا مسلمانان وی که توبه و نباسل او توحید اختیار نکو بخنه دا داس انسان دا پار نیشتی که پده حالت که مرگ را غی نو پکار دی چی دا قرآن دا تعلیماتو دا سڑه سبق واخلی او دا غیر اللہ پنوم مانده چریم که آغا بدنی عبادتی کمالی یا هر قسم دا اللہ حقوق تی دا اللہ صفات تی چی آغا بل جالور نکلی شی وما كان لله آغا چوبا دا اللہ دا پارا فهو يصلو الى شرکائهم نو آغا رسیگی با شرکانو دو دویتا نو آغا بای رسولا دا غینا بای راو آغستا دا اللہ دی سی نو آبا دا شرکانو دو سیسو سر یو زیکرا نو اللہ پاک سوی سا اما يحکمون بد دی آغا چی دی کما پیسلا اکرا اول خدا پیسلا دی غلط دا چی تو دوی سی عبادت خو صرف یو دا اللہ حق تے او تا دا بلچا دا پا رئی سے مقرر کری نو دا خو زیادے شو بیا پا زیادی کی زیادے اللہ پا کوئی سا اما یحکمون بد دیا گا چی دی کما پیسل اکڑا وکذالک امدغ رنگی زینا لکسیرن خستکڑی دی دا پارا دا دیرو من المشرکینا دا مشرکانونا قتل اولادهم اغا وجل دا اولاد دی شرکا اهم شرکانو دی دوی لیردو هم دی دا پارا چی حلاک دی لرا ولی البسو علیم دی دا پارا چی گردوٹ کی پدیمانی دین هم دین دی ولو شا اللہ کچر خوخوی دا اللہ ما فعلون نبیکر دی کار لرا فزر هم نپریک دی لرا وما یفترون اغا چی دی در جوڑی اللہ تبارک و تعالی فرمائی سنگا چی پا وقت جاہلیت کے دا دغ خلقو اغا ذکر اللہ تبارک و تعالی دل تکی چی مشرکانو تا و جل دا اولاد چی کم دے خپلو شرکانو دا خستکڑیو نو دا جاہلیت دا یو رواجو چی جندی لونه بیوم خخولی او دارنگی دا جندی لونه دا خخولو نالاوا دا درگاونو پنوم مانی بی اولاد نظر کاو چی دا منگ پلان کی درگا تبخلی دے نن هم زمان پا ملکی خلق لون چا کم دی پیرانو تا بخی لور و لبوزی او ایدا ماستا دا خدمت تا فارتاستا و بخلا آغا لور سرا تا او جلا یو خدا چی پردی خدمت لده ورکلا نو دا آغا دا تعلیم و تربیت نا بالکل محروم شوا دویم دا چی تا سرا سر ثبوت تی چی دا غی لور سرا ستا سکی بے نکاو سر اکسس کارو نکی او دا دا دے دا پار تکای چیزا اللہ تا زان نزدے کم دا اللہ نا دی زان لرے کم پر ایمان تا خپل اولاد دا پیرانو تا بخی پردو خلکو تا بخی نو دا دے وجہ نا دا نمونہ کارو نا زمان پا ملک کیومشتے تا درگاونو والا بیا خواق دا چی سور سرکی دا رنگی شیخ القرآن دلتا دا پنجاب کیوی او سڑے ہو چی اشی ہو نو آگا چالر آواغ استا او دو زوی پا مرائی بانی که خودلا او ارتا دا وی چی دا حسین دا حسن رضی اللہ تعالی عنو کنم مانی زبا کو خزی ورتا آوازو کو خبردار دا آواز استا زوی ندی دا زمام زوی دی خزی تا وی آخواشا او کنی بیا بخپا شی اغی ورطوی نا سوال نا پیدا کی گی چی تا زمان زوی چکم دے علال ہے دست چی چاڑی زان تا اونی علی بے اسم حسن ایما چکم دے پنم دا حسن زان علال دا نمون کارون خلق کئی نن آغا حسن حسین کے او گورا محرم پا میاش کے چی دا چاکوانی راغستی و پزان رائی خی د دې اجازه چا ور کړې دي او په کوم دین کې دې اجازه ته خوشیاګان خاصي متبادي خو زمونږ هغه ور سره راوتی په بازارونو کې داغي میټایا نه داغي شیرینه داغي شربتونه داغي هغه بریانه هغه ور سره خوري اسکی دا د غیر الله په نوم باندې کم سیزونه چې کم سیز ور کړې کیږي که چره ته د لوګي په حالت کې نه اسلام دله دومره اجازه درکړې چې د دې بابا د منخت نه باندې خوري کچر یا درې سیزونه موجود وو چې اوینه بيدون کړه او مردار ده وغه د خنزیر ده کچر دا سیزونه نو بیا به له دې بریانه نه خوري نو زمونږ د خلکو حال ته وګوره وې دا د بابا خورده ده نو په هغه طریقه باندې خلکو چې کم دی هغه خوراکونه څه کوي چې خپل اولادونه یې بخیلي دي ورته نو مشرکانو به څه کولو چې د الله پاک وایي دا عمل ورته خسته کړی و چا شریکانو د دي یا شیطان د دي دا یې ورته خسته کړی و لیردوهم دې دپاره چې هلاک کړي دي لره سبب د علاقت ګرځي سن چې موسی علیه السلام د سیند د دریاب نه پورې وته دا نو هلته د قرآن الفاظ دي چې سکسانو چې هغوی سکول د درګاونو نه ګیر چاپېره ګرځېدل نو هغه خپل بني اسرائیل موسی علیه السلام ته څه وایي اجعل لنا الها کما لهم الهه و موسی علیه السلام موږ له هم داسې خدایان پکار دي موسی علیه السلام ورته څه وایي ان هؤلاء متبر دا خو تباه شوي دي تاسو د تباه شوي لار غواړئ نو الله فاکوي دا اولاد د غیر الله په نوم باندې منل او ورکول او قتلول دا اولاد د غیر الله په نوم باندې که یو سړی پیر ته وبخي هم دا تا خپل بچی قتل کو نو د دې وجه نه دا څه د پاره لیردوهم ځکه چې تعلیم نه دی محرومه کو کم سړی چې جاهل لوی شي نو بس دا هغه مثال پشان د مړی نو د دې وجه نه لیردوهم دې د پاره چې هلاک کړی دی لرا وليلبسوا او گډوډ کی پدیما او گډوډ کی علیهم پدیما نه دین هم دین د دی دین کې خدای اجازه نه خو هغه دین یې په گډوډ کو دی به دا کار موږ د الله د نږدې کټ ته پاره کو نو دا کله دینو هغه دین یې په گډوډ کو ولو شاء الله او کچره خو خو دا الله تعالی ما فعلوه نو نه به کړې دی لرا فذرهم پریک د دی لرا و ما یفترون هغه چې دی دروغ جوړای در دی د دروغ یو کار دی او د دروغ طریقې دی چې دی اختیار کړی دی چې دی سره د بیان نه او سره د الله تبارک وتعالى د کتاب در علی ګلو نه بیا هم حق ملګرتیا نه کوي حق طرف ته نه راګرځي پریک د دی لرا په دی دروغ کې چې لګی آی د دی بہت پته ولګی وجعلوا لله وغرزوا لي الله لرا مما دا غسنا زرعات الى كري دي الله من الحرس د فصلنا والانعام ود سارونا نصيب نيسي فقالوا نويل بدي هذا لله دا يسد الله د پاره دا بزعمم د دي په خیال باندې وهذا لشركائنا ودا زمنګ د برخي د خاوندانو يسد فما كان لشركائهم نو اغا يسا چ وبا د برخي د خاوندانو د دوی فلا يصل الى الله انه دغى سبا نرسيغي الله تعالى تا نبرسيه دلا الله تعالى تا يعني نبي رسولا وما كان لله يغج وبدا الله د پار فهو يصل الى شركائهم نو غبر سيدلا رسولا بي اگر سيغي شريكانو د دويتا سا اما يحكمون بد يغج دي كم حكم کو دي كم پيسلا وكرا وكذلك هم دغرنگي زين لكثير من المشركين قست شويدي خستا کړی دی د ډیرو د مشرکانو نه قتل اولادهم قتل وجل د بچو خپلو وجل د اولاد خپل شرکا هم چا ورته خستا کړی دی د برغی خاوندانو د دوی شریکانو د دوی د مونجور چې ناس دي او ورته څه کیسې کوي لیردوهم دې د پاره چې هلاک کړي دی لرا ولیلبسو او دې د پاره چې ګډوډ کړي علیهم په دی باندې دین هم دین د دی ولو شاء الله وكثر خوخو دا الله تعالى ما فعلون نبي کړی دې کار لره فذرهم نپریک دې لره وما يفترون هغه چې دې درو جوړي